Witam obecnych. Witaj Jerzy. Miło mi, Paweł, by Cię słyszeć. Ciebie również miło słyszeć. Jest z nami Amelia, ale bez głosu. A Amelię znam? No pewnie, że tak. Amelia to siostra Mai, Agatki, córka Aha. Roberta i Lucynki. Przepraszam. Witamy Adama. No, witam wszystkich. Transmisja uruchomiona, także wszystko ruszyło. Jeszcze chwilkę zaczekamy na wpół do. Witamy Justynkę. Witam. Pawełku, a powiedz mi tylko, a jak tutaj zrobić, żeby nie było słychać mojego głosu? Na mikrofon naciskasz. Na dole masz mikrofon. Aha. Na głośnik może, bo jest głośnik. Nie, głośnik to nie będziesz słyszeć. A mikrofon... Oj, muszę tu Pawła wyciszyć, bo on sieje. Na mikrofon O, już teraz nacisnęłaś mikrofon, już cię nie słyszymy. No to dziękuję. Wszystkich witam serdecznie. Justyna z tej strony. Witamy, Justynka. Witamy Pawła. Pawła na razie wyciszyłem, bo on coś... Pawła na razie wyciszyłem, bo on strasznie siał. Miał jakieś coś podłączone nie takiego. Zaraz zobaczę, czy się uspokoił. No zobacz teraz, czy mnie dobrze słychać. Słychać cię bardzo dobrze, ale jak ja mówię, to znowu słychać drugi raz mój głos i wszystkich innych. Aha, wiesz co, to nie wiem w sumie. To ja tylko się witam i możesz mnie wyciszyć. Na razie naciśnij sobie mikrofonik, a jak będziesz chciał coś mówić, to sobie sam się włączysz. Aha, czekaj, mikrofonik muszę nacisnąć tu jakiś, bo ja też mam na głośnik, może dlatego. Pewnie tak. To czekaj. O, super, już masz. Właśnie, jak włączyłeś mikrofon, to wtedy nie zakłóca. Także możesz wtedy spokojnie na głośniku sobie słuchać. Także tak się umówmy, kochani, że jeżeli ktoś tutaj będzie coś mówił, dobrze byłoby, żeby pozostałe osoby nacisnęły sobie na mikrofon, wyciszyły, a jeśli będziecie chcieli coś powiedzieć, no to wtedy znowu wciskacie mikrofon i się ten mikrofon u Was odłączy i będziemy Was słyszeć i będziemy wszyscy mogli rozmawiać ze sobą. Także na razie... Jak nie mówimy, to wyłączmy właśnie mikrofony i wtedy nie ma dodatkowych jakichś tutaj zakłóceń, jakichś tam niepotrzebnych dźwięków. Widzicie, Asia, Andrzej, gdzie tam jest mikrofonik? Na dole powinien być mikrofon. Naciśnijcie na razie mikrofon, bo wtedy jak coś mówicie między sobą, czy jakieś dźwięki z mieszkania dochodzą, to wtedy tutaj to zakłóca. No to do wszystkich tutaj właśnie taką uwagę techniczną kieruję, żeby włączać mikrofon tylko wtedy, kiedy coś mówimy. Ja muszę mieć niestety cały czas włączony, ponieważ ja transmituję to, więc no tutaj u mnie mikrofon się nie wyłącza, ale was pozostałych proszę, żebyście włączali i wyłączali mikrofony. Dobrze. Rozpocznijmy modlitwą, kochani, a później posłuchamy pieśni i poproszę później brata Jerzego, żeby podzielił się z nami słowem. Także zacznijmy od modlitwy. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten kolejny piękny dzień, Twoje słońce, które świeci nad nami, Twoją światłość, która rozjaśnia nasze serca. Dziękujemy za Twoją dobroć i miłość, za Twoją wierność, za Twoją łaskę, które są świeże każdego dnia. Dziękujemy, że możemy w Tobie żyć, na Tobie polegać, wiedzieć, że nasze życie jest w Twoich rękach. Panie, prosimy, byś błogosławił to nasze spotkanie, byś mówił do naszych serc, byś pomógł nam uwielbiać Ciebie, wywyższać Twoje imię, modlić się do Ciebie. Prosimy, błogosław ten nasz wspólny czas i daj nam czerpać z Twojej obecności, czerpać z bogactwa, jakie mamy w Tobie. Prosimy o Twoje błogosławieństwo, a Tobie, Panie, niechaj z naszych serc płynie dziękczynienie, uwielbienie, chwała, bo godzien jesteś, wielki Boże nasz, Zbawicielu. Amen. Amen. Amen. Witaj, Jerzy. Witam. Witam. Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała witam Bogu. Was. Witam Was Bożym pokojem w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w tym imieniu chciałbym z Wami się podzielić to, co Bóg położył mi na serce. Mianowicie parę, ze 4-5 fragmentów ze Słowa Bożego chciałbym czytać i dzielić się tym, co Bóg mi położył. Pierwszy fragment jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, od 22 i 23 werset. Czytamy takie słowa w tych wersetach. Lampą ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest proste, prosto patrzące, całe Twoje ciało będzie jasne. Jeśli natomiast Twoje oko jest złe, całe Twoje ciało będzie ciemne. Jeśli więc światłość, która jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż wielką będzie. Tutaj jest powiedziane, że w dopisie, że proste, szczere, dobrze funkcjonujące. Jak wszyscy wiemy, jak bardzo istotnym jakby elementem ważny jest wzrok. Jeśli ktoś jest źle widzący, ale nawet jeśli w naszym życiu coś w oko nam wpadnie, wtedy odczuwamy i jakby ten dyskomfort. Wiecie, ja kiedyś chodząc rano przed pracą na modlitwę, widziałem rano człowieka niewidomego. Chodził z laską, chodził, on sam chodził. Jakże podziwiałem go, widząc i dla mnie to był podziw, ale on chodził i po omacku. Jakże jest istotne, abyśmy my jako ludzie wierzący nie chodzili po omacku. Teraz w tych trudnych czasach, kiedy patrzymy na pewne rzeczy, ale do końca nie wiemy, co jest co. Jakże jest istotną rzeczą, aby nasze patrzenie było właściwe. I chciałbym następny fragment ze Słowa Bożego przeczytać. Jest on zapisany w 4 Księdze Mojżeszowej. Czwarta Księga Mojżeszowa, w 13 rozdział. I 33 werset, znamy dobrze tą historię. Tam jest opis, jak Mojżesz wysyła wywiadowców, aby wyszpiegowali tą ziemię obiecaną. I oni przychodzą po tych 40 dniach i mówią takie słowa. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydaliśmy im się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Takimi też byliśmy w ich oczach. Było ich 12. 10 widziało inaczej i 2 inaczej. Jaka była różnica między Jozuem i Kalebem i pozostałymi 10 zwiadowcami? Wszyscy oni właśnie byli w tej samej ziemi, wszyscy widzieli ten sam owoc, te duże winogrona, wszyscy widzieli olbrzymów tam mieszkających w tym miejscu, ale to ostatnie, obecność olbrzymów oddzielała Jozuego i Kaleba od pozostałych 10. Wszyscy oni widzieli to samo, ale różnili się w swojej ocenie. 10 porównywało swoją siłę do siły olbrzymów. Tych 2 porównywało siłę olbrzymów z mocą Boga. 10 widziało siebie jak szarańczę, 2 widziało olbrzymów jak szarańcę w zestawieniu z Bogiem. Kaleb jednakże, Jozue i Kaleb byli, można patrząc, byli normalnymi ludźmi. Można powiedzieć, nie byli jakimiś superduchowymi, ale oni też uznawali obecność olbrzymów, widzieli wrogów, ale ponieważ oni widzieli na własne oczy, ale też oni widzieli coś więcej. Widzieli Boga. Gdy my widzimy wielkość Boga, to nawet olbrzymi mogą nam się wydawać małymi. I tak samo jest często w naszym życiu. Dobrze jest, jeśli uznajemy nasze problemy, to wszystko, co wokół jest nas, ale złą rzeczą jest, jeśli się koncentrujemy na tych problemach. I można by powiedzieć w ten sposób, że można by się nauczyć, każdy z nas by mógł teraz w tej chwili by mógł powiedzieć w ten sposób, no teraz słysząc ten fragment, ja będę chciał wierzyć jak tych 2. Ale zastanówmy się, czy o to chodzi, że czy jeśli będziemy teraz próbowali, usiłowali wierzyć, że będę wierzył jak Jozue i Kaleb, jeśli przeciwności w naszym życiu się pojawią, czy to załatwi sprawę? Co wiemy? Ja, patrząc na Słowo Boże, tak tego nie widzę. Nie wystarczy, że usiłowanie w danym momencie, ale co wiemy o Jozuem i Kalebie ze Słowa Bożego? Kaleb oznacza, imię Kaleb oznacza imię, jest to pies. Pies charakteryzuje się wiernością. I Kaleb taki był. Gdy później czytamy, gdy miał 85 lat, w księdze Jozuego czytamy takie słowa, w 14 rozdział, 12 werset. I Kaleb mówi w ten sposób, daj mi te góry i jeśli Pan będzie ze mną, ja zwyciężę. Widzimy, że jego ufność była w Bogu, nie w nim samym, tylko była w nim. I dlatego to się nie wzięło, że kiedy on poszedł jako wywiadowca, jego życie przepływało w ten sposób. On był wierny Bogu i pokładał ufność, że jego siłą był Bóg. O Jozuem czytamy takie słowa w 4 czwarta księga Mojżeszowa, nie, przepraszam, druga księga Mojżeszowa, druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział i 11 werset, czytamy takie słowa. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym Mojżesz wracał do obozu, podczas gdy młody sługa Jozue, syn Nuna, nie oddalał się od namiotu. Te słowa na coś nam wskazują. Ta wiara Jozuego nie wzięła się, że on miał silną wolę i wierzył. Tylko tutaj czytamy, że on nie oddalał się od namiotu. Żył w bliskiej obecności Bożej. I nie siła woli, ale to jest coś, co było w nich, że oni wiernie szli za Panem. I to się nie bierze, że ja teraz będę wierzył. Wiara wynika z bliskiej relacji z naszym Panem Jezusem. Jeszcze następny fragment czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, 6 rozdział, od 14 wersetu. I tam czytamy takie słowa. Wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne i znaczny oddział wojska, i ci wszyscy, i ci wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc do niego sługa, jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I Pan otworzył oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Co możemy się nauczyć z tego fragmentu Słowa Bożego? Świat duchowy jest realny, jak ten świat widoczny, ten, który nas otacza. Tutaj widzimy, że on jest realny, bardzo realny. I czy w to wierzymy, czy nie, on jest. Ale jaką możemy wyciągnąć lekcję? Ten sługa Elizeusza, on przebywał na co dzień, widział jego życie. I tak samo my możemy się otaczać najbardziej duchowymi ludźmi, być w najlepszym zborze, ale to nic nam nie pomoże, jeśli my nie będziemy mieli osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Jeśli nasza relacja nie będzie żywa, to my tych duchowych rzeczy nie będziemy widzieli, tylko będziemy jak ten sługa Elizeusza. Panie, zginęliśmy, biada nam. I tak samo tylko żywa relacja z naszym Panem w chwili problemu, ona tylko może nam dopomóc. To się nie bierze, że jest problem i teraz ja z tego wyjdę. Czytamy o Dawidzie, kiedy on stanął do walki z Goliatem. Czytamy Izrael, tam była Arka Boża, ale oni wszyscy, kiedy Goliat wychodził, oni się bali. Ale co czytamy o Dawidzie? Tam czytamy takie słowa: Twój sługa nauczył się, kiedy lew, kiedy niedźwiedź. I on się powołuje na relacje z Panem. Z tego wszystkiego wyrywał mnie Pan. I tak samo, kiedy stanął przed Goliatem, on nie liczył na swoje siły, tylko on wyszedł w imieniu Jezusa Chrystusa. I tak samo, żebyśmy widzieli, właściwie oceniali, żebyśmy właściwie patrzyli na to, co wokół się dzieje, to musimy żyć w żywej relacji w Jezusie, z Jezusem Chrystusem. Jeśli tego nie będzie, kiedy te problemy się spiętrzą, to wtedy tylko może być porażka i bieda po prostu, i upadek. W innym jeszcze, inne miejsce Słowa Bożego w Księdze Daniela, w 10 rozdział. Księga Daniela, 10 rozdział, czytamy takie słowa. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, także pouciekali i poukrywali się. I zostałem sam i widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły, twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. Inne tłumaczenia mówią, że miałem widzenie. Ale tutaj też widzimy Daniela. Widzimy, czym się charakteryzowało życie Daniela. On był wiernością Bogu, życiem modlitewnym i widzimy innych ludzi, którzy wokół niego byli. Co widzimy? Co Słowo Boże nam mówi? Oni tego nie widzieli. I tak samo następna lekcja dla nas. Jeśli mamy widzieć tymi duchowymi oczyma, jeśli jest, nie ma innego wyjścia, tylko żywa relacja z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kończąc powoli, chciałbym jeszcze dwa fragmenty ze Słowa Bożego przeczytać. W Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, od 26 wersetu i do 33 czytamy słowa, takie słowa. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę i uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? Jaką możemy wziąć z tego fragmentu naukę? Tutaj czytamy w 29 wersecie, że widzimy, że Piotr szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A następny werset mówi: a widząc wichurę, zląkł się. I tak samo w naszym życiu musimy się nauczyć jednej lekcji. Nie można patrzeć równocześnie na dwie rzeczy, patrząc na Jezusa i na okoliczności. Jakże często patrzymy bardziej na okoliczności niż na Jezusa. I zaczynamy tonąć. Ale jaką cudowną naukę możemy też wziąć z tego fragmentu. A Jezus wyciągnął rękę i uchwycił go i rzekł: o małowierni, jakże gdy nasz wzrok zostaje odwrócony od Jezusa, abyśmy, kiedy nie patrzmy na okoliczności, patrzmy z powrotem na Jezusa. Jezus, tak jak wyciągnął rękę do Piotra, tak samo wyciąga do nas rękę. Tylko musimy nasz wzrok z powrotem zwrócić na Jezusa Chrystusa. Jeszcze dwa fragmenty. Przedostatni fragment w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział. List do Hebrajczyków, 12 rozdział i dwa pierwsze wersety. I tutaj czytamy takie słowa. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na hańbę, i usiadł po prawicy Bożej. Co tutaj Słowo Boże mówi? Mówi o biegu. O biegu, ale nie nawet o, żebyśmy szli, ale żebyśmy biegli. Ale w tym biegu grzech, nawet Słowo Boże tutaj mówi, ciężar może być przeszkodą. Ciężar może być, że nie będziemy mieli tej właściwej relacji z naszym Panem i nie będziemy mieli tego właściwego wzroku. Ale tutaj w drugi werset mówi, patrząc na Jezusa. Bracie, siostro, na kogo dziś patrzysz? Czy twój wzrok jest zwrócony na Jezusa? Czy patrzysz na siebie samego, na swoje siły, kim jesteś, co możesz? Jeśli patrzymy w ten sposób, może patrzymy na innych. Ale jeśli patrzymy w ten sposób, to możemy się potknąć. Ale tutaj Słowo Boże nas zachęca, patrząc na Jezusa. Na kogo dzisiaj patrzysz? Jeśli będziesz patrzył na Jezusa, nie zawiedziesz się. W tym będzie twoja siła, w tym będzie twoja moc. Mimo przeciwności, mimo tych fal, mimo tych olbrzymów, jeśli twój i mój wzrok będzie utkwi w Jezusie Chrystusie, będziemy na Niego patrzeć, nie zawiedziemy się. Chciałbym, bracia, siostry, zadać wam pytanie, sobie i mnie. Nie jak dużo wiemy o Jezusie Chrystusie, nawet czy właściwie to rozumiemy. Nie o tym chciałem, ale żebyśmy sobie zadali, każdy z nas, pytanie, czy mam żywą relację z Jezusem Chrystusem. Dobrze te rzeczy wiedzieć, to są bardzo dobre rzeczy, ale tak jak brat Paweł do mnie zadzwonił, ja wiem, że my mamy relacje. I tak samo że chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj zadali to pytanie, czy ja mam żywą relację z moim Panem Jezusem Chrystusem. Te czasy będą coraz gorsze. I jeśli nie nauczymy się tej żywej relacji, jakiej nauczył się Dawid, Elizeusz, Daniel, to ciężko nam będzie się ostać. Bracia i siostry, zachęcam was, abyśmy właśnie pielęgnowali i mieli, i wejrzeli w samych siebie, czy mam żywą relację z moim Panem Jezusem Chrystusem. I ostatni werset, pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział i 58 werset. Czytamy takie słowa. A tak, bracia moi mili, bądźcie wstali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud was, wasz nie jest daremny w Panu. I z tymi słowami zachęty, bracia i siostry, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Wiedząc, wiedzcie o tym, bracia, i do tego was zachęcam. Niech Bóg was błogosławi. Amen. Amen. Dziękujemy, bracie. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Niechaj te słowa, które słyszeliśmy, przenikają nasze serca i oddajmy Bogu chwałę, cześć i módlmy się, żeby były prawdą w naszym życiu. Ja tak chcę Ci podziękować, Ojcze, że uzdolniłeś nas i umożliwiłeś nam relację z Tobą przez Twojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas oczyścić, uświęcić i otworzyć przed nami tą nową, żywą drogę, na której chcemy iść, na której chcemy wytrwale biec, mając nasze oczy zwrócone na naszego Pana, poprzednika naszej wiary, tego, który pokazał nam, jak żyć, jak postępować, jak trwać w społeczności z Tobą, Ojcze. Chcemy się tego uczyć. Chcemy mieć nasz wzrok skierowany na Pana Jezusa Chrystusa, przez którego mamy dostęp do Ciebie, przez którego doświadczamy wszelkiego błogosławieństwa niebios. I w każdym czasie, bez względu na okoliczności, trudności, doświadczenia, zmagania, możemy mieć obfitość życia, bo Pan Jezus oddał swoje życie, aby dać nam, swoim owcom, życie obfite. I za to Cię wielbimy. I daj nam, Ojcze, obfitować. Obfitować we wszelkie poznanie, zrozumienie. Obfitować w owoc Ducha Świętego w naszym życiu. Obfitować w dobre uczynki. Wytrwałość naszej służby i życia dla Ciebie. Prosimy, prowadź każdego z nas i strzeż nas, zachowuj, Boże, w tych czasach, w jakich żyjemy. Zachowaj w wierze, zachowaj w miłości, zachowaj w społeczności świętych. Prosimy. Amen. Amen. Też, Ojcze, chcę podziękować Tobie za słowo Twoje, które jest dla nas drogowskazem, jest zachętą. I dzięki, Ojcze, za to wezwanie do patrzenia na Ciebie jako tego, który jest wszechmogący i jest po naszej stronie. I to jest moją modlitwą od dłuższego czasu, żeby patrzeć oczyma wiary, nie być tak jak ten świat, który patrzy tylko tym, co na to, co jest widzialne oczami fizycznymi. Ojcze, pomóż nam w takich sytuacjach, kiedy właśnie potrzeba tego duchowego wzroku, wzroku wiary, byśmy korzystali z tego, z tej możliwości, którą mamy. Dzięki, Ojcze, za taką zachętę, która jest dana nam w taki sposób łagodny. Ty nie chcesz na siłę gwałtem wdzierać się w życie człowieka, ale łagodnie, łagodnym głosem przemawiasz, zachęcając do porzucenia wszystkich złych dróg. Dziękujemy za tą zachętę. Amen. Amen. Amen. Zaśpiewamy, kochani, kolejną pieśń, którą macie na naszej stronie. Pieśń zatytułowana Jezu mój. Oh. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś naszą pociechą w każdym czasie. I cokolwiek przechodzimy tutaj na ziemi, wiemy, że nie będzie trwało to wiecznie. Że to wszystko, co tutaj się dzieje, przemija, a to, co przed nami, to będzie trwało wiecznie. I do tego kraju tęsknimy, do spotkania z Tobą, do otarcia wszystkich łez, do uzdrowienia naszych ciał, do wyzwolenia z ciężaru grzechu, do wyzwolenia z presji tego świata. Oczekujemy, Panie, tego dnia, kiedy już nie będzie ani bólu, ani śmierci, że te wszystkie doczesne rzeczy przeminą, a przed nami wieczność w Twojej obecności, w Twojej radości, w Twojej łasce i mocy, w szczęśliwości, do której stworzyłeś człowieka. Panie, oczekujemy Twego powrotu w chwale. Oczekujemy Twego królestwa. Oczekujemy. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen. Kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze rozważyli dzisiaj fragment z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału. Fragment, którym 5 lat temu się szczegółowo zajmowaliśmy. Nie całym fragmentem, ale właściwie dwoma kwestiami z tego fragmentu. Mówiliśmy wtedy o ohydzie spustoszenia, o której tutaj Pan Jezus mówi, i o wielkim ucisku, o którym też tutaj Pan Jezus mówi. Dla tych z Was, którzy nie słuchali, nie słyszeli tych wykładów, możecie wejść na naszą stronę i w zakładce kazania jest tam taki dział Czasy Ostateczne. I tam możecie znaleźć i odsłuchać te nagrania sprzed 5 lat. Czytając Biblię, musimy zwracać uwagę na strukturę tekstu, który czytamy. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że widzimy, iż Pismo Święte jest z jednej strony pewną całością i dane księgi też są pewną całością, ale w tej całości Pisma mamy pewne sekcje poświęcone pewnym tematom. I gdy czytamy Pismo Święte, winniśmy poświęcić czas i uwagę na to, żeby zauważyć, gdzie jakiś temat się zaczyna i gdzie ten temat się kończy i pojawia się coś nowego, pojawia się kolejny temat. Czytając list do Koryntian, widzieliśmy, jak tam apostoł Paweł przechodzi z jednego tematu do kolejnego tematu. I w ten sposób studiowaliśmy ten list. Podobnie w Ewangeliach. Ewangeliści opisują życie, służbę, śmierć Pana Jezusa w pewnych sekwencjach. Również Jego nauczanie jest podzielone na pewne odcinki, jeśli tak mogę powiedzieć. Widzimy, że Pan Jezus przechodzi z jednego tematu do drugiego. I czasami w niektórych tłumaczeniach Biblii mamy nagłówki nad tekstem, które czasami pomagają, czasami niestety przeszkadzają, bo nie są w tym miejscu, w którym powinny być. Więc tutaj też na tym za bardzo nie możemy polegać. Sami czytając Pismo, winniśmy śledzić to, gdzie dana myśl się rozpoczyna, gdzie się kończy, gdzie przechodzimy do kolejnej myśli. I jest to niezwykle ważne, szczególnie w takich kontrowersyjnych fragmentach jak ten, który jest jednym z najbardziej dyskutowanych fragmentów. I tutaj różni ludzie, różni bracia, siostry widzą różne rzeczy. I wtedy, kilka lat temu, przedstawiałem te różne możliwości interpretacyjne, różne próby zrozumienia tego i jak odczytywać ten fragment. Dzisiaj nie chcę się tym zajmować. Dzisiaj chciałbym raczej zwrócić Waszą uwagę na pewne elementy w tym fragmencie, które są, myślę, dla nas dzisiaj niezwykle ważne, jak też wierzę, były ważne dla całego Kościoła na przestrzeni wieków. Przeczytam najpierw pierwszych 14 wierszy, które zawierają pierwszą część tego, o czym Pan Jezus mówi. Później przeczytamy kolejne wiersze od 15 do 25, gdzie mamy kolejną część tej wypowiedzi i później od wiersza 26 do 31, gdzie mamy kolejną część, a następna pozostała część tego rozdziału i kolejny rozdział to jest praktyczne zastosowanie tej nauki, którą Pan Jezus tutaj w tych wierszach przedstawia. A więc tak naprawdę 24 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza stanowią pewną całość, którą winniśmy rozważać w całości. Niekoniecznie na jednym posiedzeniu, że tak powiem, ale tu jest pewna całość. Tutaj jest cały czas jeden temat, który Pan Jezus omawia w odpowiedzi na pytanie, które uczniowie zadają Mu na początku tego rozdziału. Więc jeśli Bóg pozwoli, zajmiemy się tymi dwoma rozdziałami, 24 i 25. I tak jak mówię, nie będę powtarzał tych rzeczy, którymi już się zajmowałem wcześniej, tylko skupię się na innych tutaj rzeczach, które widzę w tym fragmencie. Przeczytajmy więc najpierw wiersze od 1 do 14. A gdy Jezus wyszedł ze świątyni i szedł, podeszli do Niego Jego uczniowie, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. On zaś odpowiedział im: widzicie to wszystko? Zapewniam was, na pewno nie zostanie tu zostawiony kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie na osobności i zapytali: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku? A Jezus odpowiedział im: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystus, czyli pomazaniec, i wielu zwiodą. Będziecie zaś słyszeć o wojnach i wieści z wojen. Uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to musi się stać. Lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. Wszystko to zaś będzie początkiem bólów porodowych. Wtedy wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać. I będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wówczas wielu zostanie zrażonych i nawzajem będą się wydawać i nawzajem nienawidzić. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. A z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. A ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. A więc w tej pierwszej części mamy zapowiedź przez Pana Jezusa rzeczy, które będą poprzedzać przyjście Pana Jezusa. Widzimy, że na samym początku uczniowie po wyjściu ze świątyni podziwiają zabudowania, a Pan Jezus mówi, że to wszystko zostanie zburzone do tego stopnia, że nie zostanie kamień na kamieniu. I uczniowie najwyraźniej myśleli, że to zburzenie świątyni jest jednoznaczne z przyjściem Pana Jezusa, z Jego powtórnym przyjściem w chwale. I tak formułują to pytanie w wierszu trzecim. Powiedz nam, kiedy się to stanie, czyli to zburzenie świątyni, i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku? A więc w ich pytaniu najwyraźniej przebija się zrozumienie, że to zburzenie świątyni będzie tożsame, jednoznaczne z powrotem Chrystusa na ziemię. I w odpowiedzi Pana Jezusa w tym fragmencie aż do 32 wiersza musimy uważnie czytać, aby zobaczyć, gdzie Pan Jezus mówi o swoim powtórnym przyjściu i o znakach poprzedzających Jego powtórne przyjście i końca wieku, a kiedy mówi o zburzeniu świątyni. I tutaj bardzo pomocne jest rozważenie paralelnych fragmentów z Ewangelii Marka z 13 rozdziału, wiersze od 1 do 37, i z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, wiersze od 5 do 36. Ja tego nie będę robił, ponieważ to już wtedy robiliśmy, kilka lat temu, i wtedy porównywaliśmy te fragmenty i widzieliśmy, jak one się wzajemnie uzupełniają, jak czytając te fragmenty razem, bardzo wyraźnie klaruje się moment dotyczący zburzenia świątyni. To, jak wiecie, miało miejsce w roku 70 po Chrystusie, a więc jakieś 40 lat później, i do tego Pan Jezus dalej się odnosi, mówiąc do swoich uczniów, że nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Mówiąc te słowa, Pan Jezus mówi o tym wszystkim, co dotyczyło zburzenia świątyni w roku 70. Tamto pokolenie, żyjące w czasach, kiedy Jezus to mówił, było świadkami tego wydarzenia. Natomiast pozostała część tego, co Pan Jezus tutaj mówi, dotyczy okresu między zburzeniem świątyni, które zapoczątkowało proroczy proces czasów ostatecznych, chociaż widzimy już wcześniej w Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale, w czasie wylania Ducha Świętego, jak Piotr przywołuje proroctwo proroka Joela i mówi, że to są czasy ostateczne, właśnie w czasach ostatecznych Bóg wyleje swojego ducha. A więc z tej perspektywy czasy ostateczne są czasami od śmierci, zmartwychwstania, w niebo wstąpienia Pana Jezusa, wylania przez Niego swego Ducha Świętego na swój Kościół i czasy, które trwają aż do Jego powtórnego przyjścia. Kiedy Pan Jezus w tym fragmencie, który czytamy dzisiaj z Ewangelii Mateusza 24 rozdziału, mówi o tych różnych znakach, które będą poprzedzały Jego przyjście, zauważcie, w wierszu 8 mówi: wszystko to zaś będzie początkiem bólów porodowych. Wielu ludzi czyta te wiersze od 4 do 7, czy też później dalej od 9 do 14, i mówią, że to wszystko jest jedno, że to wszystko są znaki powtórnego przyjścia Chrystusa. Niektórzy umieszczają cały ten fragment w tak zwanym wielkim ucisku, o którym czytamy w Księdze Objawienia, czyli w tych ostatnich 7 latach przed powrotem Chrystusa. Ja osobiście tak tego nie widzę. Raczej widzę tutaj okres czasu, który trwa przez wszystkie wieki. Od czasów, kiedy Pan Jezus zapowiadał to, od czasów Jego śmierci, zmartwychwstania, odejścia do nieba, te rzeczy możemy obserwować. Te rzeczy miały i mają miejsce. Zobaczmy, o czym tutaj Pan Jezus mówi. Zauważcie, że przez cały ten fragment kilkakrotnie powtarza się myśl, o której Pan Jezus zaczyna. I tą myśl powtarza kilkakrotnie i na niej też kończy później ten dłuższy wywód. A więc to mi pokazuje, że to jest główna sprawa, to jest główna myśl w tym fragmencie. To jest coś, co powinniśmy mieć ciągle na uwadze, czytając ten fragment i oczywiście żyjąc w doświadczeniu tych rzeczy, które Pan Jezus tutaj zapowiada. W wierszu 4 Jezus mówi: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. To jest główna sprawa w tych zapowiedziach. Kiedy dzieją się na świecie różne wydarzenia, tak jak teraz mamy tą epidemię, zobaczcie, ile tworzy się różnych teorii spiskowych, ile różnych prób wyjaśnienia tego, co się dzieje, tego, co się za tym kryje. I to są wyjaśnienia z różnych źródeł. Niektórzy chrześcijanie silą się na jakieś tutaj duchowe wyjaśnienia i próbują w tym upatrywać czasów końca, i to rozpatrują w tych kategoriach. Natomiast mamy całą masę różnych ludzi, i chrześcijan, i niechrześcijan, którzy, jak wiecie, mnożą różnego rodzaju teorie na temat tego, co to jest, co się za tym kryje i dokąd to prowadzi. I być może niektóre z nich nawet są słuszne, są prawdziwe. Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast w każdym czasie jakichś takich niezwykłych, trudnych wydarzeń nie brakuje ludzi, którzy próbują na tym zrobić swój religijny czy inny interes. Próbują ludzi przekonać do swoich przekonań i przeciągnąć na swoją stronę. Tak było u schyłku XIX wieku. Widzimy mnożące się teorie na temat przyjścia Pańskiego, obliczanie dat, wyznaczanie dat, kiedy Chrystus powróci, i tworzenie się nowych religijnych odłamów, jak Adwentyści Dnia Siódmego, czy później Świadkowie Jehowy, którzy właśnie w takim religijnym ferworze oczekiwania na rychły powrót Pana Jezusa potworzyli różnego rodzaju błędne koncepcje i zajęli się tym, przed czym Pan Jezus przestrzegał, by się nie zajmować, przed wyznaczaniem jakichś dat i ustalaniem dnia Jego powrotu. Więc to jest pierwsza rzecz, o której tutaj Jezus mówi, by się strzec. Strzec zwiedzenia, strzec oszustwa, strzec przed ludźmi, którzy wykorzystają te trudne momenty do swoich niecnych, zwodniczych celów. Pan Jezus mówi w 5 wierszu, że wielu przyjdzie, i zauważcie, Jezus mówi: w moim imieniu, czyli będą się podszywać pod sługi Jezusa Chrystusa, będą mówić, że przyszli w Jego imieniu i będą się powoływali na Jego słowo i będą stwarzali pozór ludzi, którzy chcą służyć Jezusowi. Ale jest to pozór, nie jest to prawda. Będą mówić o sobie, że są pomazańcami. To wyrażenie „ja jestem Chrystus” niekoniecznie oznacza, że ktoś się podaje za Chrystusa w takim sensie, w jakim Pan Jezus jest tym wyjątkowym pomazańcem. To słowo Chrystus oznacza kogoś szczególnego, kogoś wyjątkowego, przeznaczonego przez Boga do jakiegoś szczególnego zadania, szczególnego celu. To się kryje pod słowem Chrystus. To słowo oznacza pomazaniec. A więc w Starym Testamencie królowie byli pomazańcami. Oni byli Chrystusami. Podobnie prorocy Starego Testamentu byli Chrystusami, w sensie pomazańcami. Oni byli tymi wybranymi Bożymi do tego, by głosić Boże Słowo. Więc ta idea mówienia, że ktoś jest Chrystusem, za tym kryje się taka myśl, że ktoś przychodzi i mówi, że ma szczególne wybranie, ma szczególne pomazanie, ma jakieś szczególne objawienie, jest jakimś szczególnym przekaźnikiem Bożego Słowa, Bożego objawienia dla Bożego ludu. To jest z gruntu niebezpieczne. To jest z gruntu zwodnicze. Dlatego, że w Nowym Przymierzu czytamy, że wszyscy otrzymaliśmy Ducha Świętego. Wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem i wszyscy mamy bezpośredni dostęp do Boga i wszyscy możemy być przez Boga bezpośrednio pouczani. Rola nauczycieli dzisiaj w Kościele, rola proroków, ewangelistów sprowadza się do przekazywania Bożego poselstwa w Kościele, natomiast żaden człowiek nie ma prawa przypisywać sobie jakiejś pozycji objawienia, pozycji poznania Boga, pozycji autorytetu, którego nie mają inni. Tu jest ta idea fałszywych Chrystusów, fałszywych pomazańców. Ludzi, którzy mówią, że my przez nich możemy tylko poznać Boga, że oni przynoszą nam jakieś objawienie, jakieś zrozumienie, którego my sami w inny sposób jak przez nich nie możemy zdobyć, że potrzebujemy ich i potrzebujemy ich nauczania, ich objawienia, tego, co oni mają do zaoferowania, aby zbliżyć się do Boga. To jest zupełnie sprzeczne z objawieniem Nowego Przymierza. To jest raczej bliższe Staremu Przymierzu, gdzie rzeczywiście Bóg powoływał proroków, ludzi, przez których w szczególny sposób przemawiał, i innych pomazańców, których wybierał, aby przez nich przekazywać swoje poselstwo. Natomiast w Nowym Przymierzu Jan w swoim liście pierwszym mówi, że wy wszyscy macie pomazanie od Świętego i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. I to nie oznacza, że nie potrzebujemy nauczycieli w Kościele, którzy będą wykładać nam Słowo Boże, bo przecież Jan to samo robi właśnie w tym liście. On przekazuje pewną naukę. Natomiast mówi o tym, że my wszyscy w Nowym Przymierzu przez Ducha Świętego mamy taki sam dostęp do prawdy Bożej. To, że nie wszyscy ją tak samo rozumiemy, to, że czasami niektórzy błędnie coś rozumieją, to jest kwestia duchowej dojrzałości, to jest kwestia znajomości Bożego Słowa, to jest kwestia tego, na ile my faktycznie trwamy w tym Słowie, na ile modlimy się i na ile Bóg daje nam rozumieć to Słowo w naszym życiu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy uzurpują sobie pozycję pomazańców, która wynosi ich ponad tak zwany zwykły lud i czyni z nich jakieś szczególne źródło objawienia, bez którego ten lud nie jest w stanie poznać Boga. To są zwodziciele. I Jezus mówi, że wielu takich przyjdzie, zobaczcie, wiersz 5, wielu przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem pomazańcem. I wielu zwiodą. A więc to jest pierwsza ważna rzecz, którą tutaj musimy zauważyć. Wielu pomazańców i wielu zwiedzionych. ludzie, którzy przyszli z takim rzekomo szczególnym objawieniem, było wielu, chociażby cała lista papieży, to są przedstawiciele takiego nurtu, oni rzekomo, kiedy przemawiają ex cathedra, przemawiają nieomylnie, czyli oni mają szczególne objawienie, oni mają szczególne zrozumienie, szczególne poznanie, którego nie ma zwykły rzymski katolik. On musi iść za tym objawieniem, które przekazują mu w tradycji kościelnej kolejni papieże. A więc tutaj mamy taki wielowiekowy ciąg fałszywych pomazańców. Ludzi, którzy twierdzili i twierdzą, że są szczególnym kanałem Bożego objawienia. I jak wiemy, wielu, bardzo wielu, dało się przez nich zwieść i nadal daje się przez nich zwodzić. Ale oczywiście oni nie są jedyni. W historii Kościoła było wielu innych pomazańców, tak zwanych, ludzi, którzy sobie przypisywali taką szczególną rolę niesienia objawienia, które jest wyjątkowe. I tutaj mamy całą masę różnych sekt, które albo umarły na przestrzeni wieków, a niektóre z nich przetrwały i są do dzisiaj. To jest pierwsza rzecz, o której tutaj Pan Jezus mówi, przed którą przestrzega. Druga rzecz, wiersz 6. Będziecie zaś słyszeć o wojnach i wieści z wojen. I to nie jest nic nowego. To nie to, że dopiero teraz w naszych czasach są jakieś wojny i słyszymy opowiadania z wojen. Wiemy, że i w tamtych czasach toczyły się wojny. Cesarstwo rzymskie podbijało ludy, toczyło z nimi krwawe wojny. I cała historia tak naprawdę jest pełna krwawych konfliktów, wojen, zamieszek między narodami. Więc te rzeczy, widzimy, nie są domeną czasów ostatecznych w takim sensie ostatnich 7 lat przed przyjściem Chrystusa na ziemię, ale są czymś, co działo się na przestrzeni wszystkich wieków. Jezus mówi do swoich uczniów: uważajcie, nie bądźcie przerażeni, bo to musi się stać, lecz to jeszcze nie koniec. A więc gdy wybuchają wojny, gdy wybuchają konflikty między narodami, to nie jest od razu sygnał końca tego wieku, to nie jest od razu sygnał powrotu Chrystusa. Oczywiście, jak to gdzieś dzieje się daleko, to nam jest łatwo myśleć, że no, jest źle, to gdzieś tam się dzieje, ale my tutaj sobie żyjemy spokojnie, nie odczuwamy tego, nas to nie dotyczy, więc wtedy też nie rodzą się takie spekulacje, czy to już Pan Jezus przychodzi. Natomiast gdy konflikt zbliża się do naszych drzwi, gdy te wieści wojenne zaczynają być coraz bliższe, no to wtedy temperatura się podnosi i wtedy zaczynają mnożyć się spekulacje. I Pan Jezus mówi swoim uczniom, żeby nie dali się przerazić tym rzeczom i żeby wiedzieli, że to jeszcze nie jest koniec, że te rzeczy nie zapowiadają końca. One po prostu muszą się dziać. One muszą się stać ze względu na to, gdzie są ludzie, jacy są ludzie. To jest też Boży sposób przemawiania do ludzi, Boży sposób wstrząsania ludzkością, pokazywania ludziom, jak grzeszni są, jak niesprawiedliwi są, jak pazerni są. Jest to straszny sposób Bożego przemawiania, ale wiemy, że ludzie potrzebują tego. To nie jest tak, że Bóg za tym stoi, Bóg to inspiruje. Bóg na to pozwala. Bóg do tego dopuszcza. To jest w człowieku. To morderstwa, pazerność, wykorzystywanie innych ludzi dla własnych celów, to nie jest z Bożego serca, to jest z podłego ludzkiego serca. Więc te rzeczy nie są zamysłem Bożym w takim sensie, żeby Bóg za nimi stał i Bóg je inspirował. One raczej są wynikiem ludzkiego upadłego stanu i Bóg do tego dopuszcza, Bóg na to pozwala. I Pan Jezus mówi, nie dajcie się też wprowadzić w błąd, że kiedy to zobaczycie, kiedy to się będzie działo, że to już jest koniec. Nie, mówi, to jeszcze nie koniec. W wierszu 7 dalej mówi, powstanie naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będą głody, a miejscami trzęsienia ziemi. A więc znowu, te rzeczy działy się na przestrzeni wieków. Czytamy już w Dziejach Apostolskich o głodzie, który dotknął Judeę, a więc głody, trzęsienia ziemi, bardzo częste w Azji Mniejszej w I wieku. Wszystkie właściwie te miasta, o których czytamy w Księdze Objawienia w 2 i 3 rozdziale, zostało dotkniętych bardzo boleśnie trzęsieniami ziemi, które tam miały miejsce. One właściwie wszystkie legły w gruzach. I trzęsienia ziemi były powszechne i w tamtych czasach. I oczywiście na przestrzeni wieków było wiele trzęsień ziemi i dzisiaj również słyszymy i co jakiś czas czytamy czy oglądamy o strasznych zniszczeniach, jakie są wynikiem trzęsień ziemi. I tutaj Pan Jezus mówi, wszystko to będzie początkiem bólów porodowych. I to wyrażenie jest powodem, dla którego sądzimy, że te rzeczy będą się nasilać. Tak jak bóle porodowe u kobiety na początku są delikatne skurcze, a później stają się coraz silniejsze i coraz częstsze, aż następuje poród. Więc w analogiczny sposób, jako że Pan Jezus tutaj używa takiego wyrażenia, możemy sądzić, że im dalej, tym więcej będzie tych rzeczy, tym bardziej intensywne będą te rzeczy i tym częstsze będą. Więc to jest pewien sygnał, kiedy widzimy nasilanie się tych rzeczy. Swego czasu zrobiłem takie zestawienie rejestrowanych trzęsień ziemi na przestrzeni tam ostatnich kilkudziesięciu lat. I rzeczywiście z tego zestawienia, które wtedy robiłem, ewidentnie było widać nasilanie się tych zjawisk na ziemi. Więc jest to jeden z sygnałów wypełniania się tych słów. Wiersz 9. Wtedy wydawać was będą na udrękę. I tutaj ważne jest to słowo wtedy. Możemy je dwojako rozumieć. Możemy rozumieć następnie, czyli wtedy, a więc Jezus mówi o czymś, a później mówi następnie będzie to się działo. To jest jedno z możliwych tłumaczeń tego słowa. Albo wtedy, to znaczy w tym czasie. I ja raczej w ten sposób to rozumiem w tym kontekście, że Pan Jezus tutaj mówi o rzeczach, które równolegle się odbywają. Nie, że tu jest jakaś sekwencja wydarzeń, ale raczej, że Pan Jezus mówi o kolejnych rzeczach, które wtedy, w tym czasie, czyli na przestrzeni wieków, od Jego pierwszego przyjścia do Jego powtórnego przyjścia, będą się działy. Pan Jezus mówi, w tym czasie wydawać was będą na udrękę i będą was zabijać i będziecie nienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. I wiemy, że to miało miejsce już w I wieku, szczególnie w drugiej połowie I wieku, ale nasiliło się bardzo w II i III wieku. To były okresy wielkich prześladowań, wielkiego cierpienia. Przelane zostało wiele krwi. Chrześcijanie byli brutalnie ścigani, mordowani, znęcano się nad nimi, rzucano ich na areny pośród dzikich zwierząt. Działy się naprawdę straszne rzeczy. Pierwsze 3 wieki to były wieki przelania krwi wielu męczenników. Więc to też nie jest coś, co zaczęło się w XX wieku, ale jest to coś, co miało miejsce na przestrzeni wszystkich wieków. Chrześcijanie w różnych częściach świata są i byli prześladowani przez całe wieki. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, że każdy, kto chce pobożnie żyć w Jezusie Chrystusie, będzie znosił prześladowania. Każdy, kto opowiada się za Jezusem Chrystusem i za Jego prawem, za Jego sprawiedliwością w tym grzesznym, cudzołożnym świecie, będzie prześladowany, będzie w nienawiści, będzie doświadczał różnego rodzaju przeciwności i ataków ze strony tego świata. W różnych częściach świata to się w różny sposób manifestuje. W niektórych jest to fizyczna brutalność, w niektórych jest to bardziej społeczne jakieś ostracyzowanie czy inne formy wyśmiewania, nacisku na ludzi wierzących. Tutaj Jezus mówi o udręce, o zabijaniu, o byciu znienawidzonymi i wiemy, że te rzeczy również dzisiaj mają miejsce i jak donoszą te różne agencje zajmujące się prześladowaniem chrześcijan, te rzeczy też się nasilają. Widzimy eskalację prześladowań chrześcijan w wielu krajach w obecnych czasach. A więc tutaj też widzimy ten aspekt bólów porodowych, że te rzeczy stają się coraz bardziej intensywne, jest ich coraz więcej, coraz bardziej brutalne i coraz na większą skalę. Pan Jezus mówi, że z powodu tych prześladowań wielu się zrazi, wielu się zgorszy, wielu odpadnie od wiary, wielu tych, którzy byli wyznawcami wiary, niekoniecznie byli ludźmi odrodzonymi, niekoniecznie byli ludźmi, którzy prawdziwie oddali swe życie Chrystusowi, ale byli po prostu ludźmi wierzącymi na swój sposób, byli ludźmi religijnie zaangażowanymi. Kiedy nie było tych problemów, kiedy nie było tych trudności, kiedy nie było tych zmagań, oni wyznawali wiarę w Chrystusa. Twierdzili, że są chrześcijanami. Przychodzili na chrześcijańskie zgromadzenia. Brali udział w życiu Kościoła. Ale gdy przyszły uciski, prześladowania, problemy, no to się zrazili, bo spodziewali się, że życie chrześcijańskie to dobrobyt na tej ziemi, to powodzenie na tej ziemi, to zdrowie, to wszelkie Boże tutaj zaopatrzenie w to, co dobre i to, czego człowiek pragnie. Ale wiemy, że tak nie jest, że tutaj na ziemi doświadczamy Bożej łaski, doświadczamy Bożej pomocy, doświadczamy Bożej ochrony, ale niejednokrotnie musimy przechodzić przez bardzo bolesne rzeczy. Niejednokrotnie musimy być poddani różnym bolesnym doświadczeniom i próbom. I również w tym aspekcie prześladowań Bóg czasami chroni, tak jak ochronił Piotra i wyprowadził go z więzienia, ale czasami dopuszcza, że wierzący ludzie bardzo cierpią. Są boleśnie pobici, czasami okaleczeni, czasami zabici, czasami tracą swoich bliskich, kobiety są gwałcone. No dzieją się przeróżne, straszne rzeczy. Również dotyka to ludzi wierzących. Więc Pan Jezus nie daje gwarancji Bożego zabezpieczenia wierzących ludzi przed bólami, cierpieniami i zmaganiami, jakie są związane z takim normalnym, codziennym, doczesnym funkcjonowaniem wszystkich ludzi. Dodatkowo mówi natomiast, że będziemy jeszcze znosić różnego rodzaju przeciwności i problemy ze względu na Niego, ze względu na Jego imię. I wielu się tym zrazi, wielu się tym zniechęci, wielu odwróci się i co gorsza, jak dalej czytamy, będą nienawidzić, a więc nie tylko odstąpią od wiary, ale jeszcze staną się wrogami innych wierzących. Będą nienawidzić innych wierzących. Wielu z nich prawdopodobnie właśnie czując się oszukanymi, czując się rozczarowanymi, czując się zawiedzionymi, że to nie było tak, jak oni się spodziewali, więc w odwecie, w jakimś poczuciu właśnie krzywdy będą w ten sposób atakować i nienawidzieć. I znowu mamy mnóstwo tego typu przykładów na przestrzeni wieków. To nie jest nic nowego. To są rzeczy, które działy się i dzieją się. Niestety przez wiele, wiele wieków możemy to obserwować. Wiersz 11. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu z wiodą. A więc po raz kolejny mamy ostrzeżenie przed fałszywymi prorokami, przed ludźmi, którzy będą roztaczali fałszywe wizje, którzy będą zapowiadali nieprawdziwe rzeczy. I takich ludzi było i jest wielu. Ja przez lata słyszałem o wielkim przebudzeniu, które przychodzi do naszego kraju, o pełnych kościołach, o milionach, które nawracają się do Chrystusa. Takich proroków w naszym kraju było wielu, którzy zapowiadali i wciąż są tacy, którzy zapowiadają takie rzeczy. Tych rzeczy nie widzimy, te rzeczy się nie dzieją. Dla mnie są to fałszywi prorocy. Chyba że jeszcze zobaczymy te rzeczy, chyba że jeszcze one się wydarzą, ale mówię, często te różne rzeczy, które słyszałem, miały znamiona, że to już się miało dziać wtedy. I to niestety się nie działo i nie dzieje. Wręcz przeciwnie, widzimy raczej wiele odstępstwa od prawdy Bożego Słowa, wiele letniości, wiele pozoru wiary, wiele szukania rozrywki i cielesnych rzeczy w Kościele. Także to, co te błyskotliwe, wielkie zapowiedzi przebudzenia w mojej ocenie niestety nie były z Boga, nie były prawdziwe. Pan Jezus tutaj mówi o wielu fałszywych prorokach i wielu zwiedzionych. Znowu, na przestrzeni wieków mnóstwo różnej maści ludzi, którzy mieli swoje proroctwa, widzenia, zapowiedzi jakichś wydarzeń, oszukali i zwiedli wielu. I to powinno być dla nas, bracia i siostry, naprawdę wielkim ostrzeżeniem, abyśmy badali to, co ludzie mówią, twierdząc, że mówią to z natchnienia Bożego. Pismo mówi, byśmy nie lekceważyli proroctw, ale żebyśmy je badali, żebyśmy je rozsądzali. Jeżeli ktoś twierdzi, że coś ma się wydarzyć, a to się nie dzieje, to ewidentnie jest to fałszywy prorok. Na początku marca było kilku takich znanych światowych kaznodziejów, którzy zapowiedzieli konkretne daty, kiedy ten wirus przestanie infekować ludzi. Zapowiedzieli koniec epidemii, jeden na 27 marca, drugi na 29 marca. Jak widzimy, miesiąc później nadal sytuacja się nie zmieniła i ich zapowiedzi były kłamliwe, były fałszywe. I to nam powinno dać do myślenia. To powinno nas naprawdę, bracia, siostry, zmusić do refleksji, żebyśmy nie byli łatwowierni, żebyśmy nie dawali się oszukiwać ludziom, którzy z wielkim przekonaniem, z wielką pasją, z wielkimi emocjami zapowiadają jakieś rzeczy, rzekomo z natchnienia Ducha Świętego. Zauważcie, w tym fragmencie jesteśmy wzywani do pewnego rodzaju sceptycyzmu, do wielkiej ostrożności, do trzymania się na baczności, a nie do łatwowierności. Wielu, zwróćcie uwagę na te słowa, powstanie wielu fałszywych proroków, wielu zwiodą, a z powodu rozszerzenia się bezprawia oziębnie miłość wielu. Czyli widzicie, ile razy tutaj to słowo wielu się pojawia. To nie jest coś, co dotyka tylko jakiegoś niewielkiego procenta ludzi. Kiedy słyszymy tych fałszywych proroków, kiedy widzimy tłumy ludzi idących ślepo za fałszywymi proroctwami, widzeniami, objawieniami fatimskimi czy innymi, to jest zniechęcające. To jest zniechęcające, kiedy patrzymy na to w świecie rzymskokatolickim, w świecie pogańskim, ale też o ileż bardziej jest to zniechęcające, kiedy widzimy to wśród tak zwanych ewangelicznych chrześcijan. Kiedy wpośród nas są tacy ludzie, którzy kłamliwie różne rzeczy mówią, zwodzą ludzi, oszukują ludzi i widzimy tłumy, które tego słuchają, które chętnie tego słuchają, które idą za tymi zwodzicielami. To jest zniechęcające i to może spowodować oziębnięcie naszej miłości. To jest zagrożenie dla tych, którzy nie idą za tym, którzy właśnie zachowują to zdrowe, biblijne myślenie, ale niestety to atakuje nasze serca, to atakuje nasze nastawienie do tych ludzi. Zamiast ich kochać, zamiast się o nich modlić, możemy o nich źle mówić, możemy ich atakować, możemy ich z nienawiścią traktować. I to niestety też widzę. Wielu obrońców zdrowej nauki niestety nie postępuje w duchu Chrystusowym. Bronią zdrowej nauki, to jest dobre, ale bronią czasami w sposób niechrystusowy. W ich słowach jest wiele jadu, szyderstwa, wyśmiewania. To nie tędy droga. To nie w ten sposób winniśmy naśladować Pana Jezusa. Kiedy widzimy zło panoszące się, kiedy widzimy bezprawie, kiedy widzimy tych fałszywych proroków, ludzi, którzy idą za nimi, powinniśmy płakać. Powinniśmy modlić się za nimi, aby Bóg się nad nimi zlitował, aby otworzył ich oczy, aby wyrwał ich z tego zwiedzenia. To jest właściwa postawa, a nie ziębnięcie naszej miłości wobec takich ludzi i okazywanie im nieprzyjaźni, czy w jakikolwiek sposób atakowanie ich, wyszydzanie ich, czy robienie czegokolwiek, co nie odzwierciedla Ducha Chrystusa. Wiersz 13 mówi: kto zaś wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Różne wydarzenia, różne presje, różne zwodnicze nauki, różnego rodzaju tutaj pokusy będą atakowały wierzących, by ich odwieść od Chrystusa. I niezwykle ważne jest, byśmy zachowali wiarę, zachowali miłość, zachowali wytrwałość, żeby w pośród tych różnych ataków, w pośród tych różnych zwodniczych nauk i ludzi przewrotnych, żebyśmy nie ulegli takiej czy innej diabelskiej zasadzce, ale byśmy trwali wiernie przy Chrystusie, tak jak nas dzisiaj tutaj brat Jerzy zachęcał, patrzyli na Jezusa, trwali w Jezusie, trzymali się Jego nauki i modlili się, by nasze serca były według Jego serca, abyśmy w Nim wytrwali do końca, bo On jest naszym zbawieniem. Więc jeśli w Nim trwamy, jeśli Jego się trzymamy, jeśli On mieszka w nas, to i my będziemy uratowani, będziemy ocaleni. I na koniec tego fragmentu dobra nowina. Czytamy, że ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Tak jak już za czasów apostolskich, ta Ewangelia rozeszła się do pogan. Rozeszła się na cały ówczesny, cywilizowany świat. Już wtedy, w pierwszym wieku, czytamy, że apostołowie przewrócili świat do góry nogami. Takie świadectwo dawali im pogańscy władcy. Oni głosili Chrystusa wszędzie tam, gdzie Bóg ich posyłał, wszędzie tam, gdzie mogli dotrzeć. I na przestrzeni wieków ta Ewangelia o Królestwie była i jest głoszona na świadectwo wszystkim narodom. Dzisiaj wiemy, misjonarze na różnych frontach niosą Ewangelię. Nadal jest masa ludzi, która nie słyszała o Chrystusie. Nadal rodzą się nowi ludzie, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. 2/3 ludności tak naprawdę jest poza zasięgiem Ewangelii. To nie znaczy, że oni w ogóle nie słyszeli, ale są w miejscach, są zadeklarowani jakimś innym ideologiom, innym religiom, nie są chrześcijanami. Natomiast ta 1/3 to nominalne chrześcijaństwo. Ile w tym jest prawdziwego chrześcijaństwa, ile w tym jest prawdziwych uczniów Chrystusa, to tylko jeden Bóg wie. Natomiast jest to wciąż ogromne pole misyjne. Żniwo jest nadal wielkie, a robotników jest nadal mało. Także tutaj jest zapowiedź, że ta Ewangelia będzie głoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom. Natomiast widzimy, że to dzieło jeszcze nie jest zakończone. To dzieło jeszcze jest przed nami. Tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia. I bracia i siostry, nie ustawajmy w modlitwie za tymi wszystkimi, którzy służą, którzy niosą Ewangelię. Angażujmy się, wspierajmy finansowo te różne działania misyjne, o których wiemy, których darzymy zaufaniem. Wiemy, że te pieniądze przeznaczane są rzeczywiście na ewangelizację, a nie na wygodne życie jakichś pseudomisjonarzy, którzy pasą swoje brzuchy na misjach. Ale tutaj mówię o takich ludziach zaufanych, gdzie wiemy, że niosą Ewangelię, pomagają sierotom, wdowom, służą, tłumaczą Słowo Boże. Tutaj naprawdę bądźmy zaangażowani też w to dzieło niesienia Ewangelii na krańce ziemi, w tej mierze, w jakiej Bóg daje nam możliwości. A też nie ustawajmy modlić się, wołać do Boga, żeby Bóg błogosławił zwiastowanie Jego Słowa i docieranie z Nim do potrzebujących. I Pan Jezus mówi tutaj, i wtedy nadejdzie koniec. Czyli widzimy, tutaj mamy pewien zamknięty cykl. Jezus zaczyna odpowiadać na to pytanie uczniów. Powiedz nam, kiedy to się stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca wieku. Jezus tutaj daje im tą odpowiedź i zauważcie, w wierszu 14 kończy ją słowami, i wtedy nadejdzie koniec. A więc tutaj mamy pewien pierwszą, że tak powiem, odsłonę tej odpowiedzi na to ich pytanie. Pytanie dotyczące końca. Tutaj Jezus mówi, wtedy nadejdzie koniec. A więc tutaj jest odpowiedź na to pytanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca wieku. I Jezus tutaj, widzimy, daje im różne znaki, mówiąc, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Ale mówi, to będzie się działo, to będzie się działo. I mówi, kiedy to wszystko się wydarzy i kiedy Ewangelia będzie głoszona już na całym świecie, wtedy nadejdzie koniec. Natomiast od wiersza 15 rozpoczyna się kolejna myśl. Kolejna myśl, która, mówię, jeśli porównacie to z Ewangelią Marka 13 rozdziałem i szczególnie Łukasza 21 rozdziałem, zobaczycie, że ta myśl, która tutaj jest zawarta, od wiersza 15 do 25 dotyczy zburzenia świątyni. To, co Jezus zapowiedział, kamień na kamieniu nie zostanie, wszystko będzie zburzone. I w tych kolejnych wierszach widzimy zapowiedź zburzenia świątyni. I tutaj Jezus odnosi się do obrzydliwości spustoszenia, o której mówił prorok Daniel. I tutaj też mówi o ucieczce w czasie szabatu, właśnie z Jerozolimy, gdzie tam te rzeczy nadal funkcjonowały. Tutaj mówi o strasznych dniach, które będą towarzyszyły temu wydarzeniu. I o tym mówiłem więcej 5 lat temu w tamtych wcześniejszych wykładach, więc tego nie będę omawiał. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, tylko podsumujemy to, o czym tutaj mówiłem, i przejdziemy do dalszej części od 26 wiersza, gdzie Pan Jezus powraca do tej myśli, która jest tutaj w tym pierwszym paragrafie, który dzisiaj rozmawialiśmy. Tutaj Pan Jezus ponownie daje kolejne informacje mówiące o tym, co się będzie działo, jakie będą zagrożenia, a następnie Pan Jezus przechodzi do ilustracji w kilku przypowieściach, które mają pokazać nam, jak w związku z tym mamy żyć, jak w związku z tym mamy postępować. I na to już nie mam czasu, żeby dzisiaj się tym zająć. Zachęcam Was do przeczytania całego tego 24 rozdziału i 25, i jak Bóg pozwoli, za 2 tygodnie wrócimy do tego i będziemy to omawiać. Gdybyście mieli jakieś tutaj pytania, sugestie, uwagi, chcielibyście o czymś podyskutować, co już zostało omówione, jak najbardziej możemy na to poświęcić czas. Pochylmy teraz, proszę, nasze głowy i pomódlmy się, i będziemy za chwilkę też wspominać śmierć Pańską. Kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo, które dałeś nam, abyśmy wiedzieli, jaka jest droga, którą chcesz, abyśmy szli. Boże nasz, w tych czasach, w których przyszło nam żyć, też nie brakuje zwodzicieli, nie brakuje tych pomazańców samozwańczych, którzy rzekomo mają jakieś wyjątkowe zrozumienie, objawienie. Panie, modlimy się o Twoją ochronę, modlimy się o Twoją łaskę dla nas, abyśmy nie dali się zwieść nie dali się oszukać, nie dali się sprowadzić z tej prostej drogi życia, podążania za Tobą. Pomóż nam trwać w Twoim Słowie, trwać w modlitwie, trwać w bliskiej społeczności z Tobą. Daj, Panie, byśmy nie ulegli ani zwiedzeniu, ani oziębnięciu naszych serc, ale żebyśmy kochali Ciebie gorącą miłością, kochali braci, kochali siostry, kochali zgubionych tego świata. Boże, żebyśmy naprawdę dokładali wszelkich starań, aby i w tym czasie jaśnieć Twym światłem, dzielić się dobrą nowiną, nie marnować naszego czasu na rzeczy próżne, głupie, ale dobrze wykorzystywać ten czas, wiedząc, że to, co tutaj się dzieje, to, co tutaj jest, to wszystko przemija, to wszystko zmierza ku końcowi. I daj, Panie, żeby ten koniec nie umykał nam, żebyśmy mieli nasze oczy zwrócone na Twoje królestwo, mieli nasze oczy zwrócone na Twoje powtórne przyjście, ustanowienie Twojego królestwa, które nie będzie miało końca. Prosimy, dopomóż nam. Strzeż nas. Amen. Amen. Amen. Ktoś z Was, bracia, siostry, chciałby jeszcze coś czy powiedzieć, czy czymś się podzielić, czy coś jakoś krótko się do tego odnieść? Ja bym chciał zadać pytanko takie, bo to jest coś, co tylko mi się wydaje, ale no właśnie nie jestem tego pewien. Czy wiedząc to, że Chrystus, to słowo, zawiera w sobie jakby dwa znaczenia, i pomazaniec, i Mesjasz, to tak jak mamy świadomość, że tych właśnie pomazańców było wielu i może być wielu, to Mesjasz jest jeden tylko. I pytanie jest takie, czy autorzy Nowego Testamentu, znaczy autor jest jeden, tylko no, ci, którzy to pisali, bardziej chcieli przekazać to, że Pan Jezus jest pomazańcem, czy chcieli w tym słowie zawrzeć przekaz, że jest Mesjaszem? Ja myślę, że oni relacjonowali to, co Pan Jezus powiedział. Pan Jezus powiedział, że wielu przyjdzie, podając się, że oni są Chrystusem. I z pewnością byli tacy, jak na przykład ten tak zwany brat Mun, który podawał się za Chrystusa, że on jest Chrystusem. I wciąż słyszymy, znaczy może nie wciąż, ale co jakiś czas dochodzą nas w naszych czasach doniesienia o ludziach, którzy twierdzą, że oni są jakimiś Chrystusami, w sensie właśnie zbawicielami, mesjaszami, tymi, którzy mają przynieść zbawienie ludzkości. Więc tacy byli już w tamtych czasach, też historycy donoszą nam o innych, którzy się podawali za tego żydowskiego mesjasza, Chrystusa, więc takie postacie historyczne były. Natomiast było też wielu innych, którzy nie przypisywali sobie tego terminu, natomiast przypisywali sobie pozycję ludzi namaszczonych, ludzi, którzy mają jakieś szczególne posłannictwo, szczególne możliwości czy dostęp do Boga, którego inni nie mają. I ja myślę, że oni też mieszczą się w tej kategorii. Oczywiście nie w tak radykalny sposób, jak ci, którzy śmieli się nazywać Chrystusem w takim dosłownym tego słowa znaczeniu, ale ta idea zwiedzenia, myślę, że tutaj jak najbardziej ich też dotyczy. Nie wiem, czy zrozumieliśmy się. Ja chyba z troszeczkę innej strony chciałem ten temat ugryźć, w sensie takim, że tak jak rozumiemy, że słowo Chrystus może mieć znaczenie pomazaniec i pomazańców, takich prawdziwych pomazańców, których możemy nazwać pomazańcami, było wielu, to Mesjaszów nie może być wielu, bo jest tylko jeden Mesjasz, tak? Mhm. I pytanie jest takie, czy ten termin Jezus Chrystus ma nam w tym momencie tylko i wyłącznie sygnalizować, że Pan Jezus jest pomazańcem, tak jak inni też są pomazańcami, czy to słowo ma w sobie ten, zawierając w sobie to znaczenie również Mesjasz, czy my mamy akurat w przypadku Pana Jezusa odebrać ten termin jako Mesjasz, ten jeden, jedyny Mesjasz, nie jako jeden z pomazańców, których było wielu i on jest jednym z nich. Dlatego mówię to w formie pytania, bo tak powiedziałeś, tak jakby pomijając tą kwestię tego, że słowo Chrystus zawiera w sobie też jednym ze znaczeń jest Mesjasz. Mhm. I jeżeli weźmiemy to hebrajskie znaczenie, no to właśnie no ono się tutaj zawiera. Tak, i tutaj z pewnością Pan Jezus, wiele terminów, które się do Niego odnoszą, są wyjątkowe. Ten termin, tak jak powiedziałem, nie jest terminem zarezerwowanym dla Mesjasza. To jest to samo słowo tak naprawdę, tyle że ten termin opisywał różne postacie, które były tylko cieniem i zapowiedzią tego jedynego, wyjątkowego, który nie ma sobie równego, w którym istota tego słowa doskonale się wypełniła. Ale to dotyczy również innych terminów. Kiedy mówimy na przykład o królu, kiedy mówimy, że Jezus król, czy Pan Jezus, to tutaj ta idea Pana jest wyjątkowa w odniesieniu do Jezusa. To nie jest taka idea, jaka występuje w innych miejscach Biblii, gdzie to słowo Pan odnosi się też do ludzi, innych ludzi. Kiedy mówimy Pan Jezus, to jednak mówimy o pewnej wyjątkowej pozycji Pana, jak żaden inny. Podobnie król. Tak samo Jezus jest królem zupełnie w innym wymiarze, w innym znaczeniu niż inni królowie. Więc podobnie tutaj, jeśli chodzi o słowo Mesjasz, czy pomazaniec, czy Chrystus, to słowo Jego kwalifikuje do tej rangi wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, co wcale nie oznacza, że to słowo jest zawężone tylko do Niego. Ono było używane w różnych kontekstach i biblijnie, i pozabiblijnie. Ja to rozumiem i właśnie to chcę powiedzieć, że tak jak mamy synów Bożych tak. Jest wielu, ale jest jednorodzony Syn Boży. Dokładnie. I to jest tylko Pan Jezus. Mhm. I teraz właśnie do tego zmierzam, bo nie wiem, czy do końca jestem zrozumiany, że gdy Pan Jezus jest określony tym mianem Chrystus, to ten, który nadał mu ten tytuł, czy chciał powiedzieć, przekazać, że jest pomazańcem, tak jak też inni są pomazańcami, czy chciał użyć akurat tego słowa, które może być tłumaczone jako Mesjasz i ten jedyny Mesjasz. Ja nie wiem, czy właśnie jestem zrozumiany. Ja myślę, że rozumiem Cię, Adaś, ale to też wynika, myślę, z naszego rozumienia tego słowa. To wynika z naszego religijnego zawężenia tego słowa do jednej osoby. To my jesteśmy przyzwyczajeni, że Chrystus to jest ta jedna, jedyna osoba. I w naszym pojęciu tak to funkcjonuje. I w Nowym Testamencie konsekwentnie Chrystus jest, Pan Jezus jest określany tym terminem Chrystus. Więc to jest słuszne w kontekście Nowego Testamentu, który pokazuje nam jednego Chrystusa. Jednego wystarczającego pomazańca, w którym mamy wszystko. Natomiast w tamtym czasie, w myśleniu żydowskim i w kontekście tego, co Pan Jezus nam mówi, to jest to coś powszechnego. Tutaj Paweł Chrostowski napisał, że Chrystus i Mesjasz to osobne słowa. Patrz Jana 4,25. Zobaczmy. Może Paweł się włącz do nas, jeśli możesz. Jana 4,25. Przeczytajmy. Kobieta na to. Wiem, że nadchodzi Mesjasz, to znaczy Chrystus, a gdy On przyjdzie, wszystko nam objaśni. No tak, to są osobne słowa, ale to znaczy to samo. To właśnie o tym mówimy, że to są odrębne słowa, ale sens jest taki sam, że one oba oznaczają to samo. Pomazańca, Mesjasz, Chrystus to pomazaniec. Tyle, że są to odrębne słowa. Chrystus jest greckim słowem, Mesjasz jest żydowskim słowem. Oczywiście nie w takim zapisie, bo to inaczej było czytane. Okej, myślę, że na razie możemy tą sprawę... No tak, no tak. Być może tutaj potrzeba odrębnego spotkania na rozsupłanie tego, więc no... Tak, i Paweł pisał właśnie, że o to mu chodziło. No to się cieszymy, że tutaj się zgadzamy. Okej. Kochani, posłuchajmy jeszcze jednej pieśni i po tej pieśni będziemy łamali chleb, błogosławili kielich i tam, gdzie jesteśmy, w naszych domach, będziemy jedli z chleba, pili z kielicha, wspominając i zwiastując śmierć naszego Pana. Mamy tam kolejną pieśń na stronie, trzecia pieśń jest zatytułowana Jest źródło, skąd na grzeszny świat. Także przebaczył, lecz Pan wybawił mnie. ktoś z was, bracia i siostry, chciałby przeczytać przed wieczerzą jakiś fragment Słowa Bożego? Z Ewangelii Jana, który rozdział od 22 wersetu, wtedy rzekł Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chleb Boży to ten, który z nieba wstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekł do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota, kto do mnie wchodzi, nigdy łaknąć będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Amen. Ja jeszcze przeczytam z listu do Hebrajczyków z 10 rozdziału od 1 wiersza. Autor listu do Hebrajczyków pisze: prawo bowiem, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary, które składają stale co roku, w ogóle nie może udoskonalić składających. Czyli prawo nie może udoskonalić składających przez ofiary, które są zgodnie z prawem składane. Wiersz drugi. Bo czyż nie zaprzestano by ich składania, gdyby służący, raz oczyszczeni, nie mieli już żadnych grzechów na sumieniu? Tymczasem w nich co roku jest przypomnienie o grzechach. I tutaj odniesienie mamy do wielkiego święta żydowskiego, święta przebłagania, gdzie raz w roku kapłan wchodził z krwią ofiary za zasłonę do miejsca najświętszego, aby dokonać przebłagania za własne grzechy i grzechy całego ludu. I to było rok w rok przypominanie o grzechach. Wiersz czwarty. Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Dlatego przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, lecz ciało mi przygotowałeś. Całopaleń ani ofiar za grzech nie upodobałeś sobie. To też powiedziałem: oto przychodzę. Na rolce zwoju napisano o mnie, aby spełnić, o Boże, Twoją wolę. Mamy tutaj słowa, które są cytowane tutaj, jakoby Pan Jezus mówił tymi słowami, przychodząc na ten świat. I wiersz ósmy najpierw mówi: ofiary ani daru z całopaleń, ani ofiar za grzech nie chciałeś, ani nie upodobałeś sobie. Te zaś składane są zgodnie z prawem. Następnie stwierdza: oto przychodzę, aby spełnić Twoją wolę. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. To jest kluczowy wiersz w tym fragmencie. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Mamy stare przymierze, które zostaje zniesione ofiarą nowego przymierza. I z tej woli jesteśmy uświęceni dzięki ofiarowanemu raz na zawsze ciału Jezusa Chrystusa. A więc to jest nie tak jak tam corocznie składana ofiara, nie tak jak w myśleniu rzymskich katolików codziennie na ołtarzach wielokrotnie bezkrwawo składana ofiara, ale jest to raz na zawsze złożona ofiara na krzyżu Golgoty, przez którą stajemy się uczestnikami nowego przymierza. Nowe przymierze. Ponadto każdy kapłan staje codziennie służąc i wielokrotnie składając te same ofiary, które w ogóle nie mogą usunąć grzechów. Ten natomiast, tutaj mówimy o Chrystusie, po złożeniu jednej ofiary za grzechy na zawsze usiadł po prawicy Boga, oczekując już tylko, aż jego nieprzyjaciele staną się podnóżkiem dla jego stóp. Jedną bowiem ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi uświęconych. Jedną ofiarą. A więc ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest niepowtarzalna i wystarczająca, aby na zawsze uświęcić tych, którzy są przez tą ofiarę usprawiedliwieni i uczynieni doskonałymi, nie mającymi żadnych braków. Wiersz 15. Poświadcza nam to również Duch Święty, bowiem po powiedzeniu takie oto jest przymierze, które zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, dając moje prawa na ich sercach i na ich umysłach, wypiszę je. Dodaje też, ich grzechów i nieprawości już nie wspomnę. Tam zaś, gdzie jest ich odpuszczenie, nie ma już ofiarowania za grzech. Mając więc, bracia, ufną odwagę na wejście do miejsca świętego we krwi Jezusa, którą nam zapoczątkował drogę nową i żywą przez zasłonę, to jest zasłonę swego ciała i wielkiego kapłana nad domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, oczyszczeni na sercach ze złego sumienia i z ciałem obmytym czystą wodą. Niewzruszenie trzymajmy się wyznania nadziei, gdyż wierny jest ten, który złożył obietnicę. Myślmy też o sobie nawzajem, dla pobudzania miłości i szlachetnych czynów, nie opuszczając wspólnych zgromadzeń, co jest zwyczajem niektórych, lecz zachęcając i to tym bardziej, im bardziej, im wyraźniej widzicie ten zbliżający się dzień. Kochani bracia i siostry, podziękujmy Bogu za tą wielką ofiarę, za to wielkie zbawienie, za tą doskonałość, która jest w Jezusie Chrystusie dostępna nam przez wiarę. Weźmy chleb, weźmy kielich, podziękujmy Bogu, złammy chleb, błogosławmy kielich, jedzmy i pijmy z tego kielicha, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha na pamiątkę naszego Pana i Jego dzieła zbawienia. Kochany nasz Panie, jakże jesteśmy Ci wdzięczni, że byłeś gotów uniżyć się, stając się człowiekiem, biorąc na siebie ograniczenia życia w ludzkim ciele. Jakże jesteśmy Ci wdzięczni, że żyłeś czystym, nieskalanym grzechem życiem. Dziękujemy, że zwyciężyłeś wszelkie pokusy, zwyciężyłeś szatana, zwyciężyłeś presję tego świata, wszelkie próby przeszedłeś zwycięsko. Dziękujemy, że to czyste, nieskalane grzechem życie złożyłeś w ofierze za nas. Poszedłeś na ten straszny krzyż, gdzie w hańbie, gdzie w bólu umarłeś bolesną, straszną śmiercią, niosąc na sobie grzech całego świata, dźwigając nasze grzechy, nasze przestępstwa, umierając za nas, przelewając swoją drogocenną krew, aby oczyścić nas z wszelkiego grzechu. Dziękujemy Ci, dziękujemy, że w Twoim sercu jest pragnienie przebaczenia każdemu grzesznikowi. Ty poświęciłeś siebie i złożyłeś siebie w tej ofierze, aby dać każdemu grzesznikowi możliwość pokuty, odwrócenia się od swej bezbożności i uniknięcia nadchodzącego gniewu Bożego, nadchodzącego ognia piekielnego, nadchodzącego wiecznego potępienia. Dziękujemy, Panie Jezu, że Ty na siebie wziąłeś nasze winy, na siebie przyjąłeś karę za nasze grzechy, wycierpiałeś tam na krzyżu to, co nam się należało. Wielbimy Cię za to, dziękujemy Ci i prosimy, byś pobłogosławił ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, co dla nas uczyniłeś, byś pobłogosławił ten kielich, z którego będziemy pili, na pamiątkę Twojej drogocennej krwi, która za nas została przelana. I prosimy, daj nam żyć w mocy Twojej ofiary, w mocy Twojego zmartwychwstania, w mocy Ducha Świętego, którego nam udzieliłeś. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy, że możemy żyć nowym życiem, które dla nas otworzyłeś przez swoją śmierć, przez swoje zmartwychwstanie i przez Twoje nieustające wstawiennictwo. Daj nam, Panie, wiernie za Tobą podążać do końca naszych dni, aż spotkamy się z Tobą i wejdziemy do Twojego Królestwa. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, może ktoś z Was jeszcze chciałby się czymś podzielić, jakieś pozdrowienia przekazać, ogłoszenia. Zachęcam jeszcze, byście już otworzyli swoje mikrofony i przemówili tutaj do nas. No, widzę, że na razie ja tylko włączyłem mikrofon, to wykorzystam ten moment. Tak pomyślałem, taka refleksja mi się nasunęła, niekoniecznie związana z tym, co było dzisiaj mówione, ale chciałem zadać takie pytanie sobie i też wszystkim słuchającym. Gdy słyszymy Jezus, gdy słyszymy Bóg Ojciec, gdy słyszymy Duch Święty, i czy w naszych sercach, w naszych umysłach pojawiają się dobre myśli, pojawiają się jakieś takie uczucia, jakieś gorąco, coś takiego, co nas porusza, czy może w jakiejś mierze nam to zbladło, zobojętniało? I dodatkowe pytanie, gdy słyszymy bracia i siostry albo bracia, siostry z Wejherowa, mówiąc w sensie wszystkich, obejmuję tych, którzy są jakby, tworzymy tą społeczność w Wejherowie, czyli Gdańsk, Tczew, Gdynia, Rumia, Kębłowo i można by to wymieniać jeszcze. Czy gdy słyszymy właśnie o kościele w Wejherowie, to czy też takie dobre myśli jakoś przychodzą nam od razu na myśl? Czy mamy ciepło w sercu? Czy może jest jakiś zgrzyt? Ktoś tam krzywo na nas spojrzał albo ktoś powiedział coś, co nas zabolało, ubodło i to gdzieś tam rzuca się, jak to powiedzieć, no, rzuca cień na tą jakby to powiedzieć dobrze. Pewnie wiecie, co chcę powiedzieć. Jeżeli jest w naszych sercach miłość do braci, miłość do Boga, to jesteśmy w dobrym miejscu. Jeżeli badając swoje serca dochodzimy do wniosku, że jest tam jakaś letniość, obojętność, to jest to, myślę, wezwanie teraz przez to właśnie, co mówię, do tego, żeby zrobić wszystko, żeby ta temperatura, te dobre odczucia, uczucia towarzyszyły nam zawsze, gdy myślimy Kościół, gdy myślimy Bóg. To taka refleksja. Ktoś jeszcze, kochani, chciałby się podzielić czymś na koniec? Ja to widzę na podglądzie, że Ewa A ja napisałam, że dla mnie jest takie przeciwieństwem wszystkiego, to jest inaczej, bez sensu, bez kierunku. Dla mnie życie mi chodzi, to jest jedno słowo, ale to po prostu wiąże się z tym, że ja wiem, że żyję. Paweł, mógłbyś powiedzieć swoimi słowami, co usłyszałeś? Bo ja niestety nie zrozumieliśmy, co Asia chciała przekazać. Ja zrozumiałem, że Asia mówi, że Jezus jest dla niej życiem wobec tych wszystkich innych rzeczy, które nie mają wielkiego sensu i znaczenia. Dobrze, Asiu, zrozumiałem? Tak. Dzięki.